Güçten düşmeye gör, gamdan ölmeye gör. Kendinde bir zor bakma, uyan esası gör. Güçten düşmeye gör, gamdan ölmeye gör. Kendindedir zor bakma, uyan esası gör. Sırtını sıvazlayanda, hayatını kollayanda, omzuna yaslanan da sen. Buraların kahramanı, düzeninde istilası, girdabı denizine sen, sen. Bu nasıl tuzaktır, kaç kişi haber. Uzaktır kaç kişi haberdar, elini vicdanına koy, yıkılmadan duvar. Nasıl tuzaktır kaç kişi haberdar, elini vicdanına koy, yıkılmadan. Yıkılmadan duvar, yıkılmadan.